Nalinga kaya mingi o mama Sheri nanga ya mboka o shosho Kiti sase mote mama Mana sofia nae Mabala ya kisasa ya kofakate Atako sheri tobo ya niye Ulilate Lopi toko zonga nadi Shirina.